Instituut en de Singel. En die een tentoonstelling is in de reeks Projecties. Projecties is een reeks tentoonstellingen die we samen organiseren met universiteiten en hogescholen. En die gaan over ontwerpend onderzoek of onderzoek aan de instellingen die architectuur doseren. Vanavond zullen we eerst een korte presentatie krijgen van onderzoeker Oswald de Vis. Man met de bril. Waarop wij gevraagd hebben om een repliek te krijgen van Ruud Soene. Ruud Soene, die hier ook vlakbij mij zit, vanuit een antropologische blik. En vervolgens zullen wij een kort debat houden om te reflecteren op hetgeen hier gepresenteerd wordt vanavond. Hè. Verkavelingsverhalen, een tentoonstelling die eigenlijk architectuur en stedenbouw benadert vanuit de verkavelingswijk. De verkaveling wordt eigenlijk doorgaans beschouwd vanuit onze blik als architect of ontwerper, vormgever, als een probleem. Hè. Denk gewoon aan het manifest van de zeer veel aangehaalde Renaat Braam in Het lelijkste land ter wereld, waar dat hij al fulmineert tegen de urban sprawl. De ongebreidelde verkaveling die het land kapot maakt, dat is sindsdien niet gestopt. En er zijn ook sindsdien, ja, wat Braam deed vanuit een buikgevoel en misschien een ideologisch standpunt, daar zijn ondertussen al heel veel analyses op gebeurd, heel veel alternatieve voorstellen en die bevestigen elkaar allemaal, namelijk dat de verkavelingswijk niet het meest efficiënte woonmodel is en dat het in Vlaanderen ook zeer grote nadelen met zich meebrengt. Nu, de uitdaging van deze tentoonstelling is enerzijds de vaststelling dat al die analyses nog niet tot veel verandering hebben geleid. Dus de experten weten wat het probleem is. Sommige beleidsmakers weten ook wat het probleem is, maar men volgt niet. De vraag is hoe dat komt. En een van de voorstellen uit deze tentoonstelling is dat we eigenlijk op wijkniveau moeten vertrekken vanuit de concrete situatie zelf en dat we eigenlijk moeten gaan werken aan scenario's met de verkavelingsbewoner zelf. Wat dat moet zijn, dat zien we dan in de tentoonstelling. Daar zal Oswald ook een aanzet toe geven. Maar heel belangrijk daarbij is dat eigenlijk ook een onderliggende stelling is dat als we moeten nadenken over verkavelingen, dat dat niet gewoon een ruimtelijk vraagstuk is, maar dat is ook een cultureel vraagstuk. Het is nadenken over wat is de betekenis van een verkaveling, wat zit er in de hoofden van de verkavelingsbewoner. En met andere woorden, we moeten eigenlijk af van het clichébeeld dat vanuit een cultureel kanon bestaat, of dat heerst binnen een cultureel kanon over de verkaveling als zijnde antistedelijk, een beetje mediocre, een beetje middelmatig en zo verder. Waarbij we misschien toch onszelf de vraag moeten stellen als ontwerpers en onderzoekers, zijn we zelf niet aan het denken in termen van clichés en gemeenplaatsen? Ik geef graag het woord aan Oswald, die zal voorstellen wat verkavelingsverhalen voorstelt. Mijn notities staan op mijn computer, dus ik ga... Zo. Goedenavond allemaal. Ik wou beginnen met een aantal anekdotes. Misschien herinneren jullie dit krantenartikel nog. Jean-Marie Faf die zijn woning niet verkocht krijgt. Hij vroeg er 2 miljoen voor. En als hij de prijs verlaagde naar de 1 miljoen, kreeg hij ze nog altijd niet verkocht. Een tweede anekdote. Blijkbaar stijgen de prijs van de woning niet meer. Dus het laatste jaar is de woningprijs met 0,8% gestegen per vierkante meter. Dat is bijna evenveel als, als we krijgen op een spaarrekening. Terwijl de prijs van de bouwgrond wel nog blijft stijgen. Daar krijgen we nog 6, of die stijgt met 6% per vierkante meter per jaar. Meer en meer Vlamingen die een nieuwbouwwoning willen, die kopen een nieuwbouwwoning die al gebouwd is door een ontwikkelaar in plaats van ze zelf te bouwen. Meer dan de helft. En dat aantal neemt nog toe. Dus die baksteen in die maag, ja, blijkbaar mag iemand anders die toch voor ons beginnen bouwen. Deze, als je protest en verkaveling in Google intipt, krijg je ongelooflijk veel hits. Dus we willen allemaal wel in een nieuwbouwwoning op een verkaveling wonen, maar tegelijkertijd protesteren we er allemaal tegen. Eenzaam en hulpeloos. Dit gaat over rijke Nederlanders die in de grensstreek vereenzamen in hun villa. Er zit een heel verhaal achter, daar is de tijd tekort voor. Maar dat neemt niet alleen bij Nederlanders toe, maar bij Vlamingen ook toe. En tenslotte, de Turkse middenklasse die meer en meer de stadskern verlaat en verhuist naar de verkaveling. Wat bindt al die anekdotes samen? Waarom vertel ik al die anekdotes? Dat geeft niet echt een goed gevoel. Afgaande op die anekdotes is er duidelijk iets mis met de verkaveling. En wij zien drie uitdagingen of drie problemen waar die verkavelingen voor staan. Enerzijds een economische uitdaging. Ja, als grote woningen niet verkocht raken, wil dat ook zeggen dat die eigenaars hun pensioen zitten in die woning. Dat de pensioen onder druk komt te staan en dat er een soort van vastgoedcrisis dreigt aan te komen. Het is complexer in elkaar, maar opnieuw, de tijd is te kort om daar diep op in te gaan. Er is dus ergens een economische probleem met die verkaveling. Heel wat woningen raken er niet meer verkocht. Een tweede uitdaging, er is ook een sociale uitdaging. Die Turkse gemeenschap die naar die verkaveling verhuist, maar tegelijkertijd ook een soort van mix tussen jonge gezinnen en oudere gezinnen, waar vroeger alleen maar jonge gezinnen in verkaveling woonden. Dus het verschil in die verkaveling tussen bewoners neemt toe. En als er verschil is, zijn er altijd spanningen. En daar moeten we leren mee omgaan. De stad heeft daar in de jaren 90 mee leren omgaan. De verkaveling moet er vandaag mee omgaan. En ten derde, wat we allemaal weten, is de ecologische uitdaging waar verkavelingen voor staan. Iedereen in een verkaveling is in bezit van minstens 2 wagens. Die woningen verbruiken relatief meer energie dan in een rijwoning, enzoverder. Dus een ecologische uitdaging. Economisch, sociaal en ecologisch. En toch blijven we met z'n allen investeren in de verkaveling. En toch blijft dat de belangrijkste woondroom. En dat zijn deze grafieken die dat weergeven. Omdat het er rustig is, omdat het er groen is, omdat het herkenbaar is. Uitdagingen, maar we doen alsof ze niet bestaan. Dus onze eerste stelling is, kijk, die verandering of die uitdagingen zijn zo groot en worden zo prangend dat er nood is aan een project voor de verkaveling. Dat er iets moet veranderen. Net zoals er een project was voor de 19e eeuwse stadsgordel en vandaag voor de stadsrand, moeten we ook beginnen werken aan een project voor de verkaveling. Maar voor we aan dat project beginnen of een eerste stap in die richting zetten, terug een aantal anekdotes. Een verkaveling in Diepenbeek, van voor zie je de woning, van achter zie je het wit, is eigenlijk een studentenkamer die gebouwd is op een garage. Dus een bewoner die in zijn tuin een studentenwoning toevoegt. Dit is een Freinesschool die in een leegstaande villa is ingetrokken in een verkaveling. Veel van jullie kennen dat misschien vanuit hun eigen situatie. Bewoners die een achterliggend perceel van de gemeente, er stond een speeltuin op, opkopen en daar een gezamenlijke moestuin op inrichten. Gaten in hun hagen knippen en daar allemaal zo die tuinen delen en samen die moestuin beheren. Iemand in een verkaveling die in zijn garage aan auto's begint te knutselen en uiteindelijk daar ook zijn brood mee verdient. En waarom kan die dat? Links en rechts. Links woont zijn moeder, rechts zijn zuster of omgekeerd. En dat maakt dat die overlast dat hij produceert met het knutselen aan die auto's geen probleem is. Of iemand die een ecologisch neutrale woning bouwt. Dus een woning die CO2-neutraal is, die energie-neutraal is, water-neutraal is en materiaal-neutraal is. Dus opnieuw, wat vertellen die anekdotes? Dat er heel wat innovatie of innovatie in die verkaveling zit bij bewoners. Dus blijkbaar vinden heel wat bewoners al antwoorden op die drie uitdagingen. Ik heb niet willen weergeven, ontwerpers doen dat natuurlijk ook, gemeenten doen dat ook. Maar volgens ons gaat dit veel te traag en gebeurt er veel te weinig en is de kwaliteit van veel van die ingrepen niet goed genoeg. Dus er is nood aan een project voor die verkaveling, maar voor we aan dat project beginnen, vinden wij dat we moeten beginnen werken aan het delen van toekomstbeelden rond die verkaveling. Laat me dat even uitleggen. Blijkbaar zijn er genoeg ideeën bij bewoners, bij ontwerpers en bij beleidsvoerders rond wat er met die verkaveling moet gebeuren. Maar blijkbaar heeft iedereen andere ideeën. En omdat we andere ideeën hebben, gebeurt er in de praktijk niets of heel weinig. Dus waar wij denken dat we moeten beginnen, en dat is de boodschap van de tentoonstelling, is in het leren verkennen, of in het samen verkennen van mekaars ideeën, in het samen beleven van mekaars ideeën, het ervaren van mekaars ideeën. En als we dan inzicht hebben in elkaars ideeën, zal er misschien wel iets kunnen veranderen. Zal er misschien wel een antwoord gegeven kunnen worden op die uitdaging van daarnet. En wat de tentoonstelling doet, is 5 van die processen tonen waar we samen met een hele reeks stakeholders, dat kunnen bewoners zijn, dat kunnen overheden zijn, dat kunnen ontwerpers zijn, dat kunnen organisaties zijn die zich bezighouden met verkavelingen, samen hebben niet aan de tafel hebben gezeten, maar in projecten hebben gestapt en hebben gewerkt aan het vormgeven van die gedeelde ideeën of het verkennen van mekaars ideeën. Elk verhaal speelt zich af in een concrete wijk, in een concrete verkaveling, met concrete actoren en vertrekt van een concrete uitdaging. Eén uitdaging is de onderbenutting van de villas, waar we het daarnet over hadden. Een andere over het energieverbruik van die verkaveling. Een derde verhaal over het feit dat nieuwe verkavelingen allemaal op elkaar lijken. Het vierde verhaal over het gebrek aan openbare ruimte, aan het plekken, plaatsen voor ontmoeten. En het laatste verhaal over de rol of de onderbenutting van voorzieningen in verkavelingen. En elk verhaal eindigt met een gedeeld collectief beeld. Dus in de verhalen zal je zien dat al die actoren hun eigen manier van kijken naar die verkaveling in de loop van dat proces in vraag beginnen te stellen en onderweg ook beginnen werken aan een nieuw gedeeld beeld. En die collage verbeeldt of vat die beelden samen. En het gaat onder andere over kringloopkerken, straatserres, villascholen, bostuinen. En die worden elke keer in die verkaveling in het geel en het oranje aangeduid. De rest is de bestaande situatie. Ik heb nog een 5 minuten waarmee ik met jullie door een van die verhalen zal lopen of zal wandelen. Dit is verhaal 3. Het gaat over het feit dat verkavelingen of nieuwe verkavelingen allemaal op elkaar lijken. Het begint telkens met een soort van fotoreportage of een fotoverslag die heel herkenbaar is en die situatie voor iedereen schetst. En dan onderaan, dat zal je wel zien, wordt het proces gereconstrueerd. En in dit geval, het eerste hoofdstuk, schetst de situatie, de beginsituatie. Het gaat over Beerse. Dat is een gemeente, in de buurt van Turnhout. En de stelling is verkavelingen lijken op elkaar. En deze kaart geeft weer wat de beschikbare bouwgrond is in Beerse. Dat is ruwweg een derde van de bestaande percelen. En als je weet dat die bevolking met 6% groeit, ja, is er veel te veel bouwgrond aanwezig in Beerse. En dan zie je opnieuw die vastgoedcrisis waar ik het daarnet over had. Ja, als er het aanbod te hoog is, de vraag te laag, dan zitten heel wat van die eigenaars met een probleem. Die gaan nooit hun grond verkocht krijgen. Dus een eerste probleem, vastgoedcrisis. Een tweede probleem, dat zijn een aantal verkavelingen die de laatste jaren gebouwd zijn. Die lijken allemaal op elkaar. Vrijstaande woning, amper openbaar domein. Als je dan weet dat de demografische verandering in Beerse vooral vergrijzing en gezinsverdunning is, ja, die zoeken niet naar een vrijstaande woning in een verkaveling, of die kunnen dan niet betalen. Dus er is nood aan andere woningtypes. Dus een tweede probleem. We gaan naar hoofdstuk 2. Een aantal inwoners van Beerse beseft er al redelijk lang dat die problemen er zijn. En die wouden op een andere manier verkavelen. Grondeigenaars die op een andere manier willen verkavelen, die nemen een lokale architectuurvereniging, Arthur, onder de armen en die vraagt, kijk, help ons zoeken naar een andere manier van verkavelen. Die architectuurvereniging die neemt die bewoners mee op uitstap. Kijk, laat ons eens gaan kijken naar andere verkavelingsvormen. Die organiseert debatten, die organiseert workshops. En uiteindelijk resulteert dat in 4 principes voor een nieuwe verkaveling. Dat gaat over diversiteit, betaalbaarheid, beperkte impact of beperkt grondgebruik en collectiviteit. En dat wordt meegegeven, of dat is het idee, dat nieuwe verkavelingen zich toetsen aan deze principes. Maar die principes zijn redelijk abstract en op die manier hebben die weinig impact of weinig effect. En op dat moment krijgen wij de vraag van Arthur, samen met de stadsregio Turnhout, kijk, kunnen jullie ons niet helpen om die meer tastbaar te maken? Om die ideeën te laten ervaren door verschillende actoren. Wat doen wij? Een ontwerpstudio die op dat moment draaide rond verkavelingswijken. hebben wij aan studenten meegegeven, kijk, probeer eens vanuit die principes of gelijkaardige principes nieuwe modellen voor die verkavelingswijk uit te werken. En die modellen hebben wij voorgelegd aan de vier gekkero's, de vijf gekkero's die behoren tot die stadsregio. We hebben die concreet vertaald naar een locatie in Beersen, dus een open stuk, een open binnengebied. En in een spelvorm hebben wij aan die gekkero's gevraagd, kijk, verdedig elk één scenario en uiteindelijk moet er één winnaar uit de bus komen, moet er één beste scenario uit de bus komen. In een volgende stap hebben wij op die locatie het winnende scenario één op één uitgevoerd. Ja, met behulp van bamboe en elastieken. Je zal die elastieken zien in de tentoonstelling trouwens. En hebben we gevraagd aan die gekkero-leden, kijk, hier staat nu het winnende scenario. Dat ging over de Urban Villa. Richt dat nu eens in. En op het einde van de dag werden omwonenden uitgenodigd om die wijk voor één dag te ervaren. En wat is het belang of wat is de meerwaarde van zo'n benadering? Is dat je als gebruiker... Het gaat niet meer over collectiviteit, je ervaart de collectiviteit. Je moet ze vormgeven, je moet de voor- en nadelen aftasten. Uiteindelijk hebben we die ingrepen vertaald in dit beeld. En tijdens die vier hoofdstukken zie je een soort van verschuiving bij al die actoren, waar ze in het begin de verkaveling zien als een verzameling van vrijstaande woningen. Uiteindelijk verschijnt er een beeld van, kijk, misschien een verkaveling kan ook iets compact zijn. Er is ook ruimte voor andere woningtypes. En ten tweede, misschien kan een verkaveling ook iets terugdoen voor de wijk of voor het dorp er rond. Kan een verkaveling ook een soort van extra functie, omdat je compacter bouwt, kan je ook extra functies voorzien, gemeenschapsfuncties, kan je stukken het terrein openlaten enzovoort, enzovoort. Dus je ziet in dat traject, het voortraject dat al meer dan een jaar liep, die periode die wij hebben bijgedragen, zie je een soort van verschuiving in de beeldvorming en dan zie je een gedeelde beeldvorming ontstaan. Samenvatting, de stelling die wij met deze tentoonstelling naar voren willen schuiven is, kijk, er is volgens ons geen nood op dit moment, of niet alleen, aan nog meer ideeën, nog meer verkavelingsmodellen, nog nieuwe woningtypes. Die zijn er voldoende. Waar er volgens ons nood aan is, zijn concrete acties die kunnen helpen om al die ideeën te beleven, te ervaren, te delen en daaruit een soort van gedeelde verkavelingsbeelden te vormen op schaal van een wijk met concrete actoren, met concrete uitdagingen. Daar ligt de nadruk op in de tentoonstelling. Dus de tentoonstelling toont niet alleen, die toont er natuurlijk ook, die nieuwe ideeën, maar vooral dat proces. En wij noemen dat tot slot capaciteitsopbouw. En dat gaat er volgens ons over. Kijk, we willen de capaciteit van al die stakeholders of iedereen die met een verkavelingswijk betrokken is, verbeteren om samen over de toekomst van hun wijk na te denken. Goedenavond allemaal. Ik ben vandaag uitgenodigd als een beetje een vreemde eend in de bijt. De antropologe, ik doe vooral onderzoek naar het gewone alledaagse leven. Maar ik heb ook wel nog een achtergrond als sociaal-pedagoge, als mensen die gespecialiseerd zouden moeten zijn in issues van samenleven, van samenlevingsopbouw. En het is vanuit die twee perspectieven dat ik ook kijk naar de vijf verhalen die hier gebracht worden. De verkaveling is, zoals Stefan het ook al gezegd heeft, natuurlijk een woord dat geassocieerd wordt met banale, monotone dingen, met antistedelijkheid. De architectuur vond er ook niet veel interessant. Ze zijn dat dan toch gaan bekijken, analyseren, reflecteren. Niet alleen de architectuur keek daar wat op neer, zeker ook binnen de humane, sociale wetenschappen zijn wij ook altijd geïnteresseerd geweest in het leven van groepen die eigenlijk sterk afwijkten van ons eigen profiel. Meer een soort exotische interesse, zeker voor antropologen. Dichter bij huis waren we dan toch ook vooral geïnteresseerd in de etnische enclave, in de stedelijke buurten. Dus al die exotische interesse vergaten we ook heel vaak gewone mensen, de gewone middenmoot, de middenklasse in Vlaanderen. En nog steeds is daar heel weinig, weten we daar weinig over. Dus ook het leven in de verkaveling is nog eigenlijk een groot vraagstuk. Nu vandaag... interessant in de 5 verhalen die de onderzoekers van de Universiteit Hasselt en de studenten brengen, is dat zij heel duidelijk stelling nemen en werken met wat er reeds is. Werken met de alledaagse ruimte en ook werken met de mensen die er wonen. Dus ze benadrukken dat gewone, dat statuut van het gewone, hebben zij wel aandacht voor en zien ze dus wat er eigenlijk voor hun neus in het volle zicht, maar voor velen onder ons toch verborgen ligt. Ze gaan ter plekke werken met wat er is. Ik zeg ook altijd, het is heel belangrijk om te werken met de spullen op tafel. Ik vergelijk dat meestal als je studenten architectuur een opdracht geeft om... uit zichzelf goed na te denken, je geeft ze wel een thema mee, maar voor de rest zeg je, trek je plan. Dan gaan die studenten met hun ogen rollen, vinden dat niet gezellig. Wij geven meestal in opdrachten, zeggen je mag zelf kiezen wat je gaat doen, maar je werkt wel met die spullen op die tafel. En waar dat ook leren werken met grenzen is, wat we in Vlaanderen als architect ook in de verkaveling moeten leren, maar wat ook onze improvisatie en innovatieve denken kan stimuleren. Ik las ook in de krant en ik zag dat Rem Koolhaas een artikel in de Morgen zag ik aan. Blijkbaar zijn architecten toch ook geïnteresseerd in het nu. Hè, wat ook met het statuut van het gewone te maken heeft. Hij zegt ook het nu kijken is essentieel om dingen ook te kunnen veranderen. En dat was eigenlijk heel interessant toen ik 6 jaar geleden voor de eerste keer ook als docent in architectuurscholen werkte, voorheen vooral in meer sociale opleidingen, vond ik dat ik eerst wel een beetje verbazend, was ik verbaasd over het feit dat er toch heel veel geschiedenis op het curriculum staat. En dan dacht ik, ja, en in die ateliers en in die studio's zijn architecten eigenlijk toch vooral bezig met toekomstscenario's. Dat is toch wel een grote sprong tussen wat was en wat het nog niet is, wat het nog moet worden. En ik vind het heel belangrijk om ook wel binnen de architectuur het nu, de realiteit zoals die zich nu toont, ook wel goed in de vingers te hebben en daar ook dingen aan te brengen van hoe mensen hier en nu leven. We willen daar ook niet mee wachten, want het statuut van het gewone in het nu is vaak ook dat we heel lang moeten wachten. Denken we bijvoorbeeld aan populaire producten, ABBA, Doe Maar. Dat mochten we allemaal niet goed vinden vanaf dat dat uitkwam. 20 jaar later is dat wel iets hipper om daar ook naar te luisteren. En dat mag dat weer. Dus het gewone willen we niet te lang, willen we hier en nu ook bekijken en betrekken. Zoals ik ook veel studenten duidelijk maak, is dat natuurlijk werken met de ruimte zoals ze is. Ook betekent dat we moeten werken met een reeds aanwezige sociale structuur. Zoals ik kan zien, ik geef ook studenten in de Universiteit Hasselt opdrachten. Studenten die ook vaak wonen in het verkaveld Vlaanderen. En die dan ook hun eigen huis en zo verder bekijken. En ook interessante dingen tonen, hoe garages bijvoorbeeld als strijkkamers gebruikt worden. Heel vaak collega-antropologen van mij die werken voor bedrijven, die worden vaak ook ingeroepen als nieuwe concepten, zoals bijvoorbeeld het nieuwe werken, een heel nieuw gebouw, een heel nieuw ontwerp. Maar helaas is men vergeten dat er ook zoiets is als informele netwerken tussen mensen, dat niet alles in het kantoor volgens de functies en de rollen die iedereen heeft verlopen, maar dus ook heel veel informele dingen gebeuren. Dat is heel duidelijk in de 5 verhalen die in de tentoonstelling centraal staan, zoals Oswald het ook al heeft aangegeven. Mensen zijn niet zo passief in de verkaveling. Het onderzoek bijvoorbeeld van Marijn de Weijer naar onderbenutting laat heel duidelijk zien hoe mensen ook zelf improviseren in hun huis en daar van alles mee doen en er dus van alles, allerlei dingen in doen, erin prutsen. Kleine dingen, het gewone leven heeft ook met kleine dingen te maken. Zoals we het ook in de nieuwe IKEA-catalogus kunnen zien, het zit hem in de kleine dingen. Dat zeggen wij als antropologen al heel lang en dat dat ook belangrijk is voor veranderingsprocessen. Het is nu wel op deze moment erg in de mode en marketeers en grote bedrijven springen daar dus ook op en werken daarmee. Die sprekende details, die kleine dingen, zijn volgens ons, het is altijd moeilijk. We gaan straks ook zeker in het debat over de grotere, structurelere principes spreken van de verkaveling. Maar het is toch ook altijd belangrijk om die kleine dingen te proberen te koppelen en dat niet zomaar weg te gooien. Het zijn soms sprekende details, zoals we ook de onderzoekers kunnen vaststellen als ze onderzoek doen naar energiebesparing. Dat het inderdaad opvallend is dat mensen eigenlijk hun dak niet willen isoleren omdat er te veel rommel op hun zolder ligt. Dan kun je zeggen, ja, hoe belachelijk is dat nu? Maar heel veel van die kleine dingen maken wel dat mensen niet in een veranderingstraject willen stappen. Dus ook voor de architectuur kan zich op de gewone activiteit of het opruimen misschien eerst wat lachwekkend daarover doen, maar die kleine dingen zijn niet zo onbelangrijk als men op het eerste gezicht denkt. Die kleine dingen, dat is natuurlijk mijn veld waar ik elke dag bijna onderzoek naar doe. En ik heb al gezegd aan het begin, we weten zeer weinig van het leven in de verkaveling. We weten heel weinig en dat leven, het gewone leven, is ook altijd complexer dan we denken. En in een lopend onderzoek, dat ik zelf ook doe, maar het is nog zeker niet afgerond, maar ik wil er een klein voorsmaakje uitgeven om toch de complexiteit van dat gewone te leren kennen. En wat wij eigenlijk doen als antropologen, wij komen bij de mensen thuis, wij praten niet alleen met de mensen, want wij vinden het zeer belangrijk een verschil te maken tussen wat mensen zeggen en wat mensen feitelijk doen. Daar zijn veel verschillen in. En dat komt vaak niet overeen. Maar we gaan nu ook vooral kijken, niet in die wijk, in die ruimtelijke categorieën, maar ook gewoon van hoe zijn mensen nu samen in die wijk? Hoe zijn die mensen betrokken op die wijk? Hoe gaan die daar om met anderen? En onze eerste intuïties, daarom hebben we drie categorieën, profielen van bewoners in de verkaveling. En we hebben ze genoemd de nieuwe idealisten, positief in de wereld mensen en zij die niet doen, maar zijn. En de nieuwe idealisten, dat zijn de mensen die zeer snel zichtbaar zijn in de verkaveling. En dat zijn mensen die zeer actief zijn. We gebruiken het woord nieuwe idealisten, omdat we bij idealisten die term heel vaak denken aan mei 1968, aan kleine revoluties, aan hippe stedelingen. Maar dat is niet het type dat we hier terugvinden. Het zijn mensen die zichzelf ook omschrijven als het spiedend oog in de wijk. En ze zien ook dat er van alles verandert in die verkaveling, dat het niet meer zoals vroeger is. En ze willen daar wel ook actief op betrokken zijn en iets mee doen. Maar ze zien die veranderingen ook als iets zeer negatief. Het zijn dus mensen die veel fotograferen, dus uitpuilende vuilnisbakken, losliggende stoeptegels. Die mensen zijn zeer goede observatoren, hebben ook alles gezien wat de antropoloog gezien heeft. En zij gaan dat dus vooral melden bij lokale besturen en vooral te pas en te onpas gaan zij natuurlijk klagen over dit soort zaken. Maar ook wel belangrijke zaken die voor sommige groepen de leefbaarheid in de wijk ook wel wat tegengaan. Ze zijn niet alleen goed in observeren, ze zijn ook, heb ik gezegd, zeer actief. Dus ze organiseren allerlei dingen, wijkfeestjes, kerstmarkten. En ze voelen zich dan ook wel supervrijwilligers, iets dat voor hen zeer belangrijk is. Ze zijn ook heel actief in liefdadigheid. En ze spenderen ook heel veel tijd aan vrijwilligerswerk. Dus het zijn ook die mensen die tijd hebben om met de rolstoelgebruiker in de wijk rond te rijden of eens ergens af te zetten. Mensen die met deze groepen werken, weten ook altijd dat ze zeer omzichtig moeten zijn en toch de nodige dankbaarheid tentoonspreiden. En ze hebben natuurlijk ook onderling wel conflictjes van die heeft meer gedaan, dus ik moet meer bedankingen krijgen. Dus het is zeer belangrijk voor hun identiteit, die verandering. Maar zoals Oswald ook al aantoonde, zijn ze heel negatief over de veranderingen in de wijk. En dit is een quote van een bewoner die ik mee gevolgd heb, met hem in de wijk, in zijn huis. Veel mee gepraat heeft en hij stuurde mij dat toch nog achteraf in een mailtje, dat hem toch nog eens iets extra goed wou uitleggen aan mij. En hij zei dus, vanaf 1966 kwamen de eerste huizen en vooral vanaf 1970 ontplofte onze wijk met vele nieuwe huizen en appartementen. Mooi en rustig wonen met jonge gezinnen. Nu zijn we oldies geworden en er komen er te weinig nieuwe jonge gezinnen hier wonen. En er zijn nu de OCMW-buitenlanders. Dat is een ander probleem. Geen integratie. En dat is dan heel vriendelijk uitgedrukt. Nu, het is ook zo dat die leegstand, OCMW's, dat dus betrekken in die mensen natuurlijk niet overal, het hangt er ook vanaf waar dat je bent, maar vaak ook niet op voorbereid zijn en weinig communicatie rond is. Hè. Nu, elke groep als antropologen, niet elke groep is per definitie, krijgt een negatieve of positieve lading. Hè. Elk profiel heeft ook zijn voor- en nadelen. Het andere profiel is wat we noemen de positief in de wereld mensen. Die hebben een veel positiever beeld nog over de verkaveling. Hè, die het klassieke de luwte, het groen, rust, vertrouwdheid nog naar voren brengen. Dat ook vaak een gezonde en veilige omgeving voor kinderen of kleinkinderen vinden. En zij zijn minder goed in het observeren van de gewone dingen. De meeste onder hen hebben zelfs niet door dat de nieuwe idealisten hen begluren. Het zijn mensen die ook graag samen dingen doen. Dus ze komen ook graag het groen in de wijk, gebruiken ze graag met familie en vrienden. En ze doen ook graag echte dingen, homemade, koken, al dat soort dingen, echt dicht bij de natuur. En zij vinden natuurlijk, zoals de nieuwe idealisten, de cafetaria in de plaatselijke voetbalclub, de parochiezaal of zo, daar zijn zij wel een beetje op uitgekeken. En zij zijn dan ook eerder voorstanders voor een interessante koffiebar, de ene met fair trade, de andere met meer ambachtelijke koffie. Nu, bij deze mensen is, en dat is een groot verschil met de nieuwe idealisten, dat zij dus uiteraard minder verblijven in die publieke ruimte van de wijk, omdat ze vaak onderweg zijn, al dan niet met hun kinderen. Dus terwijl de nieuwe idealisten wat vreemder in de wereld staan, zijn zij eerder wijkvreemd. Dat profiel echter, wat je wel merkt in architectuurinitiatieven, bijvoorbeeld in de verkaveling, dat dit profiel aan mensen wel snel betrokken wordt in nieuwe initiatieven, nieuwe woonconcepten, een plukweide en dat soort dingen. Het zijn ook vaak mensen die zelf ook wel tot de groep van architecten, sociologen, dokters en zo verder behoren. Mensen die niet zo zichtbaar zijn in de wijk, maar wel in het maatschappelijk debat. Een derde en voor ons zeer interessante groep, maar die je ook pas kan ontdekken als je langer de tijd neemt om het gewone leven te bestuderen, zijn die mensen die niet doen, maar zijn. En we maken een verschil tussen doen en zijn, omdat het geen mensen zijn die projecten, initiatieven, is het de bingoavond of is het de plukweide, gaan organiseren. Maar het zijn mensen die eigenlijk in hun gewone alledaagse leven veel betekenen voor het sociale klimaat of het sociaal weefsel in hun nabije omgeving. Ik geef een voorbeeldje. Mensen in de verkaveling, mensen kennen elkaar vaak ook al heel lang, zijn al heel lang buren. Een oudere man, zijn vrouw is gestorven, is minder mobiel, zit in een rolstoel. De buren, een iets jonger gezin, hebben een mobiloon en die man gaat normaal altijd, die oudere man hield heel veel van reizen. En nu gaan eigenlijk de buren elk jaar met hun mobile home, neemt de man van het gezin, de oudere man, mee. Hij mag de bestemming kiezen, de hele reis plannen, maar neemt hem dus een week mee. En dat zijn dingen die veel meer gebeuren dan we denken. Is het ook het klassieke voorbeeld van de kinderen in de tuinen, de tuinendelen. En interessant is dat zij zich eigenlijk niet als de nieuwe idealisten graag willen profileren. Voor de nieuwe idealisten zien zich als de nieuwe witte ridders in het redden van de verkaveling en het sociale leven. En willen zich daar heel hard op profileren. Zij die niet doen maar zijn, hebben die profileringsdrang niet. Voelen zich soms wel wat vereenzaamd omdat ze denken, ja, zo iemand als ik is hier niet meer in deze wijk. Maar eigenlijk kunnen ze wel, zijn er meer dan dat ze denken, maar ze kennen elkaar dus niet. Dat vinden we heel veel terug ook bij wat het onderzoek van Barbara Roosen, dat ook in Zolder is verlopen, waar zij eigenlijk een soort van architecturale spiegel eigenlijk van dit maakt door ook bijvoorbeeld heel goed in kaart te brengen welke informele gedeelde ruimtes ook al gebruikt worden in de verkaveling en dat ook verder gaat inzetten als instrument om met mensen in de verkaveling te werken. Nu, deze drie profielen, het is een eerste indruk, maar toch heel belangrijk om te zien als je met mensen werkt, wat belangrijk wordt geacht in de vijf verkavelingsverhalen, dat je dus ook wel moet weten met wie ben je bezig, waar ben je bezig. En het is natuurlijk ook interessant om een mix te hebben van die verschillende profielen in uw initiatief. Hoe werk je met mensen en met het gewone? Daar valt heel veel over te vertellen, een aparte lezing zelfs. Maar een aantal dingen die we hier toch willen meegeven, is te weten dat er verschillende profielen zijn, dat er ook in de verkaveling, ook al wordt het als monotoon en zo verder, een diversiteit aan praktijken mensen is. En wat heel belangrijk is van mensen, architecten met heel goede intenties en die het menselijke, het gewone willen meenemen, is dat we natuurlijk ook in al die projecten die we doen, ook mensen samenbrengen. Nu, mensen samenbrengen is op zich geen moeilijke taak. Het werk begint pas als de mensen succesvol samengebracht zijn. En wat is ook eigen aan groepsvorming en mensen bij elkaar brengen, is dat een groep die zich nieuw heeft gevormd, zich na een tijd ook meer zal sluiten. Mensen willen zich als groep ook meer manifesteren. En hoe kunt u beter uiten als groep, is ook door duidelijk te maken wie er niet bij hoort. Dus nieuwe groepsvorming gaat altijd over insluiting, maar ook over uitsluiting tegelijkertijd. We kunnen dat best vergelijken met bijvoorbeeld het stamcafeetje. Vaak iets dat het gewone dat een beetje geromantiseerd wordt. Het stamcafé zijn ook vaak mensen die elkaar allemaal heel goed kennen, die daar al langer over de vloer komen. En je merkt dat ook als nieuwkomer, als je daar binnenkomt, je gaat je cola krijgen, maar de small talk is wel voor de habitués en niet voor de nieuwkomer. En het is heel belangrijk als je met groepen werkt of je hebt een groep in stand gebracht in zo'n wijk, dat het ook wel op termijn, als architect ben je meestal verdwenen. Architecten komen helaas, heeft ook verschillende redenen, niet altijd terug naar wanneer ze ergens iets gerealiseerd hebben. Maar het zal ook belangrijk blijven om die groep te blijven openbreken. Hetzelfde heeft natuurlijk ook, als een sociaal antropoloog, een pedagoog komt, ja, dan denken ze, oh nee, we moeten weer gezellig gaan doen. Nee, dat is niet de bedoeling. We willen wel meer inzicht aanbieden wat het is om het samen zijn van mensen of gemeenschap, dat je met dit soort initiatieven in de verkaveling, is het neveneffect dat je mensen ook samenbrengt. En dat je ook dat je ook zou moeten weten, hoe werk ik nu aan die gemeenschap? In die gemeenschap hebben we uit andere studies geleerd, studies van het gewone alledaagse, in vooral collectief gebruikte ruimtes, die ruimtes waar dat heel veel verschillende mensen in mekaars nabijheid zijn, bijvoorbeeld op de tram of in een groot warenhuis, dat gemeenschap, dat we dat niet alleen moeten formuleren als het creëren van een nieuwe collectieve identiteit, van een nieuwe wijgroep. Gemeenschap, dat is een heel klassieke definitie van gemeenschap. Als we kijken naar het gewone leven van mensen, dan zien we vandaag de dag dat het ook dat er andere gemeenschapsversies zijn die bijvoorbeeld gebaseerd zijn niet op dat mensen gedeelde waarden, visies, religies hebben, maar dat mensen ook gewoon een zeer concrete ervaring met elkaar delen. En die concrete ervaring is vaak ook tijdelijk. En als we zien naar ons eigen leven, dan zien we eigenlijk dat ons eigen leven een opeenvolging is van verschillende gemeenschappen. We gaan brengen ons kinderen naar een school, aan de schoolpoort, hebben dan contact met die ouders. Is uw kind van school af, dan zie je die mensen, wordt die gemeenschap weer ontbonden. Hetzelfde, heb je een bepaalde job, je ziet vooral die collega's veranderden van job, zal die gemeenschap weer ontbinden. Dus gemeenschap abstract gezien, hè, we willen niet de klassieke wollige die in de populaire versie naar voren komt, maar gemeenschap, in gemeenschap is het even belangrijk om te verbinden, maar ook om terug afstand te nemen. En dat is heel belangrijk, zeker in projecten, denken we aan de nieuwe idealisten, waar de alle mensen supervrijwilligers moeten zijn, is dat er ook verschillende gradaties zijn in projecten, hoe mensen betrokken kunnen zijn. Niet iedereen moet even hard betrokken zijn. Of heel goede bedoelingen met leefbare straten, waar dat we terug willen dat de mensen goeiedag tegen elkaar zeggen, wat dan meestal met heel goede intenties is bedoeld, wat meestal het effect is, is dat vaak mensen die geen goeiedag zetten, natuurlijk de nestbevuilers zijn en opnieuw polarisaties tussen mensen ontstaan. Hè, omdat het te dwingend, te verstikkend is. Dus gemeenschap en afstand is ook iets heel belangrijk als je werkt met mensen in de verkaveling. Ik ben bijna ten einde. Maar dus het gewone, ik heb stilgestaan bij het gewone, één specifieke dimensie, die voor de verkaveling denk ik wel van belang is. En natuurlijk willen we dat gewone en sommige goed bedoelde, heel activistische architecten willen soms wel dat gewone natuurlijk, dat is een beetje ruis op het kanaal en we moeten naar een hoger niveau gaan. Er moet meer kwaliteit komen. Dat is natuurlijk in de geschiedenis van sociale verandering, in het sociale domein, heeft men dat vaak omschreven als de emancipatorische paradox. Toch met mensen willen werken, maar toch is het nog altijd een derde partij die gaat bepalen wat het uiteindelijke doel is. Daar zijn heel veel discussies rond geweest. Er zijn mensen die kiezen om het gewone helemaal te verheerlijken en het gewone de maatstaf van de dingen te maken. Er zijn ook mensen die zeggen, nu is het even gedaan, we moeten hier niet meer over praten, we weten waar we naartoe moeten. En misschien is dat zo voor bepaalde facetten van de verkaveling, genoeg daarmee. Maar natuurlijk, dat gewone leidt ook een eigen leven. Het is eender wat de grenzen zijn. Het gewone zal zich altijd manifesteren. Maar heel interessant vinden wij wel, als we denken aan hoeveel mensen er zitten prutsen in hun huizen of in hun tuinen in de verkaveling, is het ook wel interessant of de architecten die ik al ontmoet heb, die vaak ook zeggen, Ruud, of in het atelier wat we daar ondervinden, die zeggen van, we kunnen nu zoveel uitleg geven aan die dingen, op een gegeven moment moeten we gewoon een maquette maken, moeten we tekenen, moeten we het gaan ineenknutselen, moeten we het gaan proberen en dan weten we het pas. En het is dat maken, denk ik, dat ook een heel interessante common ground kan zijn met de gewone prutsers in het verkavelingsverhaal. En zonder daar altijd, we moeten ons altijd wel de vraag stellen, in welke mate zijn we iets te normatief aan het worden? De ene wil het volk verheffen naar een bepaalde fatsoensnorm, de andere wil een kritisch bewustzijn installeren. Maar het gewone, zoals ik hier mijn standpunt wil innemen, het gewone is iets dat ik niet wil disqualificeren, maar zeker ook niet verheerlijken en romantiseren. Maar het is wel opvallend dat dat tegelijkertijd gedisqualificeerd wordt, maar ook verheerlijkt. Maar het enige wat dat voor mij vooral aantoont, is dat het toch iets ontzettend belangrijk moet zijn. Dank u wel. Oké. Werkt dit goed? Ja, oké. Dank u wel, Oswald. Dank u wel, Ruud, voor deze verhelderende uiteenzettingen. Twee totaal verschillende benaderingen van de verkavelingswijk. Wij zitten hier nu rond de tafel om even een korte repliek of een korte reflectie te maken over wat eigenlijk het voorstel is van Oswald. Aan de tafel zit Bram Aerts van het architectenbureau Trans Architecten. Naast hem hebben wij burgemeester van Boeghout, Koen Zeijen. Daarnaast zit Maya Kuzmanovic, zeg ik dat juist. Zij is lid van het kunstenaarscollectief Foam, of FOAM, of hoe zeg je het? Foam, zoals schuim. En Oswald de Vis en Ruud Soenen, die kennen wij al. Oswald, ik wil even de eerste vraag aan jou stellen. Jij zegt van, goed, wij zoeken eigenlijk naar een methodiek om te komen tot collectieve verhalen. Maar de indruk kan ontstaan dat jullie eigenlijk een participatietraject integreren in een ontwerpmethodiek. En ik denk dat dat niet helemaal het geval is. Maar waar is dan eigenlijk precies de nuance of waar zit het verschil in de methode die jullie voorstellen en participatietrajecten zoals die steeds meer worden ingezet om bouwprocessen te faciliteren? Ik zou de vraag straks graag naar Ruud doorspelen ook. Maar waar wij het verschil zien is, wij noemen onszelf, of wat wij doen, capaciteitsopbouw. Participeren gaat over deelnemen aan een beslissingsproces, aan het krijgen van macht of het delen van macht. En daar heb je capaciteiten voor nodig volgens ons. Zeker als het over ruimtelijke projecten gaat. Je moet kunnen onderhandelen, je moet je kunnen inleven in ideeën van anderen. Je moet ruimtelijke processen kunnen lezen. En wij zien ons, of de methodieken die wij ontwikkelen, vooral op dat vlak, hoe kan je mensen leren lezen wat er rondom hun gebeurt? Hoe kan je ze empathie aanleren voor ideeën van anderen? En daar ontwikkelen wij methodes voor. Een tweede, als ik nog kort mag, is een participatie. Misschien is het een korte of een enge definitie, maar staat in functie van een project, van een eindresultaat. Je neemt beslissingen over iets om iets te kunnen bereiken. Terwijl capaciteitsopbouw dat project niet hoeft te hebben. Een aantal van de verhalen, er was helemaal geen vraag, daar zijn wij gewoon aan begonnen. Er zijn ook twee projecten waar we wel een duidelijke vraag krijgen, maar capaciteitsopbouw hoeft dat project niet te hebben. Is dat iets wat je vanuit jouw praktijk ook kan bevestigen, dat er een verschil is tussen participatietrajecten en eigenlijk een soort van verkennend onderzoek dat gebruikt kan worden voor architecturale ontwerpen? Ik ben zelf ook wel... Er zijn natuurlijk allerlei participatietrajecten uitgebouwd. Nu, ik heb daar ook wel de opleiding voor genoten, maar ik voel me er niet altijd in thuis, omdat dat soms wel wat klassieke stappenplannen zijn. Het gaat eigenlijk meer over kunnen negociëren in een groep. Hè. Dat moet ook begeleid worden. Maar ik vind het toch interessanter om ook altijd die randvoorwaarden en die complexiteit van dat gewone mee te nemen, omdat je eigenlijk, wat dan nu vaak gebeurt, wat mijn taak eigenlijk is, ik kom altijd in grote nieuwe gebouwen of in nieuwe wijken, die dan achteraf toch niet, na een jaar en een half is het meestal, dat de telefoon gaat en dat ik dan toch gevraagd word om de conflicten te komen oplossen. Dan denk ik, ja, dan moeten we misschien toch een klein beetje meer tijd maken om dat in kaart te brengen. Maar ik denk wel dat het belangrijk kan zijn dat een antropoloog dat niet alleen moet doen, dat hij dat wel samen met de ontwerper kan doen. En ik vind ook dat ontwerpers moeten zeker geen sociaal assistenten worden. Ontwerpers moeten goed blijven in het ontwerpen. En dat is heel belangrijk. Als ze dat goed doen, dan kan het wel een zeer krachtig neveneffect hebben als ze ook dat gewone mee in rekening brengen. Mm-hmm. Eigenlijk zit er een constante in al de verkavelingsverhalen, is eigenlijk toch ook het zoeken naar een taal om te spreken met de belanghebbenden. Eigenlijk een soort nieuwe semantiek om de verkaveling of de bewoner in beeld te krijgen. En wat eigenlijk, waar ik in mijn inleiding toch ook wel een beetje op insinueerde, waar dat vanuit culturele en misschien academische middens er te weinig bewustzijn is. Wat jij in je presentatie heel duidelijk hebt gemaakt, is dat het gewone, dat eigenlijk een grote onbekende is nog altijd. Of een soort van evidentie die oftewel wordt gebanaliseerd of geromantiseerd. Waar het over gaat is eigenlijk zoeken naar nieuwe woordenschat. En daarvoor kijk ik even naar Maya. Wat jullie werken met film vanuit een artistieke praktijk in zeer diverse contexten, waaronder ook de Verkavelingswijk. En wat is eigenlijk jullie strategie om te gaan zoeken naar van hoe dat er hier een soort van betekenis kan ontstaan? Betekenis die bruikbaar is om toekomstbeelden te ontwerpen of te beschrijven of te kunnen voorstellen. Onze benadering is dat wij creatieve processen vanuit de kunsten, vanuit ontwerpen, vertalen naar procesbegeleiding voor mensen zonder een formele educatie in die creatieprocessen. En wij worden dan krijgen meer een faciliterende rol. En het gaat ons om een soort agency te geven voor de mensen zelf. Om ze tools te geven om zelf die toekomstbeelden te maken. Wij kunnen dan helpen om met onze vaardigheden om die beelden echt te ontwerpen. Maar die beelden zelf komen van hen. En de taal die zij dagelijks gebruiken, wordt opgenomen in die toekomstbeelden die ze maken. En kan u eens het voorbeeld hier op tafel uitleggen dat jullie gedaan hebben samen met Oswald in Godsheide, hoe dat verlopen is en kan je daar voelen dat er een verandering is ontstaan in het bewustzijn bij de bewoners van de wijk waar je gewerkt hebt? En op welke manier, dat kan Oswald misschien aan aanvullen, op welke manier dat je daar eigenlijk ook mee aan de slag kan gaan als ontwerper? Dus toen we hebben in Godsheide gewerkt. En toen we daar zijn gekomen, de taal die gebruikt werd in de openingsdiscussie was wij tegen de stad. Ze begonnen vanuit problemen te praten. De underdog. Ja. En zij konden er niks aan doen. Dus, en wij hebben het langzamerhand omgedraaid naar nadenken over wat zijn de voorbeelden die er nu zijn. Ik vond het heel inspirerend dat je zei, we moeten kijken wat er nu is, wat er ervaringen zijn van wat werkt, om daaruit na te denken naar toekomstbeelden. Dus de toekomst vanuit het nu laten groeien. En ze hebben het dan samen gedaan. Er waren zo'n 20, 30 bewoners die 4 toekomstscenario's hebben ontworpen. Die waren dan nog steeds vrij abstracte verhalen. Die hebben we naar beelden. Zij hebben zelf collages gemaakt. En we hebben ze gevraagd, bedenk nu een situatie in die hele scenario, in die hele toekomstwereld. Hoe zou het specifiek in Godsheide een situatie eruit zien? En toen kwamen ze met een kerk die wordt dan een kinderopvang. Of ze zouden een brug bouwen om 2 delen van Godsheide en een andere wijk weer te verbinden. We hebben dan ze geholpen met de studenten om beelden, echt foto's te maken. Die verhalen hebben we dan een krant gemaakt die het beeld van Godsheide in 2024 echt in een krant kon je dat lezen en zien. En dat is eigenlijk, wat voor mij eigenlijk de interessante vraag is op welk moment dat het ontwerpproces eigenlijk daar iets mee kan doen en eigenlijk effectief tot voorstellen kan komen om in die wijk iets te realiseren, het zij keuzes te maken van we gaan wel of niet iets doen. Mag ik het omkeren? Ja. Het, het ontwerpproces heeft juist geholpen om die ideeën die er leefden concreter en tastbaarder te maken. En ja, wat er dan uitkomt, dat zullen we dan wel zien. En misschien omdat je het later niet meer hebt gevolgd, wat er uiteindelijk is uitgekomen uit het proces, is dat die bewoners beseft hebben dat ze uiteindelijk zelf actie kunnen ondernemen, dat ze niet voor elke wens die ze hebben rond hun eigen gemeenschap bij de stad moeten gaan aankloppen van kijk, dit is onze wens, voer dat nu eens uit. Maar ze hebben beseft door die toekomstbeelden of die scenario's zelf uit te werken en vorm te geven, dat ze nu zelf ook al iets kunnen doen zonder dat stadsbestuur. Ja. En het mooie is dat die verhalen vandaag nog altijd leven. Het is ondertussen een half jaar geleden. Die krant die gemaakt is, dat is hun krant. Dat is niet onze krant, we hebben die niet gemaakt, dat is hun krant. En een aantal van die scenario's zijn ze echt mee aan de slag. Niet de kerk, maar de pastorie, daar werken ze rond, hebben ze ideeën rond, verzamelen ze nog altijd mensen rond. En een laatste is ook dat het beeld bij de stad veranderd is. Dus er was spanning op, maar nu kijkt tenminste een deel van het stadsbestuur niet meer naar die bewoners als een protestgroep, maar eigenlijk als een soort van partner waar ze mee iets kunnen doen. En dat is dankzij een ontwerp of ontwerphoudingen in dat proces. Ja, eigenlijk het is vanuit een voluntaristisch idee gegroeid. En dat voluntaristisch idee is een ontwerp geworden waarbij bewoners als ontwerpagent worden betrokken. Kan ik het zo stellen? En ja, ik denk dat er een belangrijk... Wat er in dat proces gebeurde, is dat zij duidelijk zagen welke dingen zij wel kunnen veranderen en welke niet. Mm. En waar ze de stad nodig hadden. En dus van een heel groot probleem, waar altijd het probleem bij iemand anders lag, was het nu duidelijk meer een landschap van opportuniteiten en problemen daarnaast. Mm-hmm. Dus eigenlijk die wijk, waar we het over hebben, die wijk, het wijkniveau, is een goede schaal om transitiemethodes uit te testen. Dat is wat jullie vanuit de tentoonstelling eigenlijk bekijken. De vraag is van, ja, als je daar naar een hoger niveau gaat, hoe kan je daar dan eigenlijk vanuit een gemeentebestuur of vanuit een provinciaal bestuur of vanuit een administratie, hoe kan je eigenlijk met dergelijke scenario's, hoe kan je daar aan de slag, kan je daar zelf een systematiek van maken? Of kan je daar eigenlijk gewoon niets mee aanvangen? Hè? Dus dat is, we horen hier, het gaat over een bottom-up dynamiek. Aan de andere kant zijn er de hele grote uitdagingen waar dat de verkavelingen mee worden geconfronteerd, gaande van een latente vastgoedcrisis, een ecologische crisis en spanningen tussen bevolkingsgroepen. Dus je moet daar van op een hoger niveau ook naar kijken. Er dienen zich hier interessante initiatieven aan. Maar wat kan je daarmee doen als lokaal bestuur, Koen? Ik vond dat het participatief proces, zoals dat eigenlijk beschreven wordt, eigenlijk zeer interessant. Hè. Het is natuurlijk een beetje de houding van het beleidsniveau om daar op in te gaan of er niet op in te gaan. Maar ik denk dat er eigenlijk verschillende middelen zijn om zo'n participatief proces eigenlijk te voeden en ook instrumenten aan te reiken dat eigenlijk signalen geeft naar de mensen om te zeggen van dat wordt hier ook ernstig genomen en we hebben hier ook inspraak in. Ik vind eigenlijk vandaag de dag dat er eigenlijk ook te veel regels en te veel commissies zijn die eigenlijk heel ons ruimtelijk ordeningsverhaal en ook architecturaal verhaal beknotten. In feite zouden de regels en de commissies die werkzaam zijn rond de ruimtelijke ordening, die moeten eigenlijk het grote kader uittekenen. En daarnaast zou er eigenlijk veel meer vrijheid moeten zijn op het lokale niveau om echt in interactie te gaan met ontwerpers, met architecten, van hoe ga je dat eigenlijk aanpakken. Vanuit het lokaal niveau zijn er verschillende instrumenten in feite die je kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij ons in Boeghout hebben wij een ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt rond meer gezinswoningen. En hebben wij eigenlijk een volledig overdruk-RUP gemaakt over de ganse gemeente, waar dat wij eigenlijk ook in dialoog met de bevolking en met verschillende belangengroepen eigenlijk zijn gaan bepalen waar we eigenlijk juist willen inzetten op die meer gezinswoningen, op ook een stuk die wijken van de toekomst, zal ik het dan maar zeggen, en waar we dat eigenlijk niet meer willen. Hè. Waar we echt die open ruimte willen, die landelijkheid een stuk willen bewaren en zo verder. Dat is een elementje op lokaal niveau dat je kunt bewerkstelligen. Maar ik ben er ook tegelijkertijd van overtuigd dat je op een hoger beleidsniveau echt een aantal radicale instrumenten zult moeten ontwikkelen en moet poneren om ook die lokale bestuurders in een bepaalde richting te duwen. Ja. Zoals bijvoorbeeld? Ja, ik denk bijvoorbeeld het gewestplan heeft duidelijk de dag van vandaag een tegengewicht nodig. Ik denk dat er eigenlijk over heel Vlaanderen een soort van overdrukrup zou moeten komen over van welke open ruimte gaan we nu zeker bewaren. Hè. Dus de printen daar straks met al de rode vlekjes en de insinuatie dat er eigenlijk veel te veel gronden worden aangeboden. We moeten daarop durven ingrijpen. Nog een stapje verder misschien is ook wel, we moeten misschien eindelijk ook wel eens durven het eigendomsrecht in vraag gaan stellen. En durven ook gaan nadenken of dat iemand die ergens een eigendom heeft en vindt dat hij daar moet gaan bouwen, of dat wij als overheid, uiteraard na een goed denkproces, niet kunnen zeggen van ja, eigenlijk is het niet meer opportun om hier nog te bouwen, maar uw grondrechten mocht je wel elders verwezenlijken. Ja. Dus het is niet zo dat je daar dan op gaat ingrijpen, maar ik denk wel dat dat belangrijk is. En op een aantal heel kleine aspecten vind ik dat je heel snel zou kunnen gaan ingrijpen. Als we echt spreken over het feit dat we moeten gaan werken aan verdichte centra, dicht bij middenstand, bij winkels, bij openbaar vervoer vooral. En als je die uiteindende verkaveling en die verkavelingswijken een stuk wil tegenwerken, dan moet je durven ingrijpen en zeggen van ja, hoe verder je eigenlijk van bepaalde polen woont, hoe meer je zal moeten betalen voor je nutsvoorzieningen, voor je riolering. Waarom geen hogere inschrijvingstaks voor uw auto? Want dat autobezit moet omlaag gaan. Mm. Dus je moet mensen daarin veel bewuster maken. En het is juist dat je door die naar die verkavelingen en die wijken te brengen, dat je dus eigenlijk een stimulans doet als overheid eigenlijk om die wijken en dat verder zetten van die wijken. Ja. En ik word ook geconfronteerd met twee wijken in mijn gemeente van een totaal ander type. En ik zie ook wel wat er daar gebeurt. Ja. Zijn ideeën en voorstellen voor scenario's die we normaal niet vanuit een politieke hoek horen, dus die eigenlijk vooral vanuit ontwerpers komen of mensen die met sociale transitie bezig zijn. Hè. Is dat iets wat je in je dagelijks werk als burgemeester botst op grenzen om daadwerkelijk te experimenteren met dat soort formats van het ruilen van bouwgronden? Kan je dat in de praktijk brengen? Ja, we hebben die wettelijke instrumenten eigenlijk niet als lokaal bestuur. Ja. Hè. Maar ik durf ze wel hardop te zeggen. Maar bijvoorbeeld dat ruimtelijk uitvoeringsplan meer gezinswoningen, wat wij wel hebben uitgevoerd in onze gemeente. Ja, daar hebben wij echt gezegd tegen bepaalde mensen en eigenaars van excuseer, maar uw grond zul jij niet meer kunnen ontwikkelen tot een meer gezinswoning. Jij zult daar minder economisch voordeel kunnen uithalen, want wij beslissen dat hier. Wij hebben rond bepaalde grote groene zones in onze gemeente beslist van ja, oké, goed, die bebouwing is daar, maar we gaan daar niet toelaten dat de verappartementarisering, dat die daar verder gaat. Mm-hmm. Hè? Dus we hebben daar wel, en we hebben uiteindelijk wel gemerkt, want dat is uiteraard een lang proces, 2-3 jaar, en we hebben wel gemerkt dat door heel veel dialoog, heel veel bewonersvergaderingen, dat ook uitleggen waarom dat we dat doen, dat daar wel een draagvlak voor kan gaan groeien, dat mensen dat eigenlijk ook wel een stuk beginnen te begrijpen. En het gekke is eigenlijk ook wel dat we de slechte voorbeelden in de gemeente eigenlijk ook hebben gebruikt als kapstok om aan mensen uit te leggen van dat mag toch niet meer gebeuren. En ik denk wel dat werkt. Ja, dus eigenlijk... Maar het is geen gemakkelijk verhaal, dat geef ik wel toe. Je gaat eigenlijk zoeken naar wat het beeld is van bewoners, van wat is woonkwaliteit. Ja. En daar slechte voorbeelden zijn eigenlijk goede argumenten om tot verandering te komen. Bijvoorbeeld. Ja. Dus eigenlijk, wat heel interessant is aan het verhaal, is dat je eigenlijk het principe van ja, we gaan eigenlijk morrelen aan het eigendom of aan het perceel, de kavel, de individuele kavel. En door daar, wat eigenlijk helemaal geen evidentie is dat je daaraan gaat morrelen, maar door het feit dat je dat als een mogelijkheid gaat opwerpen en daarmee experimenteert, dat je dan tot ontwikkeling van wijkniveau kan komen. Ik kijk even naar Bram. Jullie hebben in de buurt van Turnhout in Schorvoort, hebben jullie vanuit een, onder andere vanuit het pilootproject van Vlaams Bouwmeester rond collectief wonen, hebben jullie getracht om te zoeken van hoe kunnen we eigenlijk in deze wijk of in deze kleine subgemeente van Turnhout, hoe kunnen we daar eigenlijk komen tot een andere invulling van de individuele kavel om tot een grootschalig programma te komen. Kan je het even uitleggen en wat daar dan eigenlijk de stappen toe zijn geweest om het te doen slagen en waar dat de valkuilen liggen? Ja, inderdaad. De wijk Schorvoort in Turnhout telt momenteel ongeveer 1700 woningen met een dichtheid van ongeveer 12 woningen per hectare. Dus eigenlijk een vrij representatieve verkaveling. En in het hart eigenlijk van die hele wijk, op drie plekken die vlak bij elkaar liggen, zijn er nog vrij grote lappen grond, zeg maar, die nog niet zijn ontwikkeld. En daar worden nu ongeveer tussen de 500 en 600 woningen, zeg maar, klaargestoomd voor ontwikkeling. En het is eigenlijk zo dat daar de opdrachtgeversstructuur een essentieel onderdeel is gebleken van het wel slagen van een alternatief voor een klassieke verkaveling. En wat daar op een bepaald ogenblik ontstaan is binnen het parcours van de pilootprojecten, is het principe van een grondcoalitie. En een grondcoalitie is eigenlijk geen grondbank, daar wordt het soms mee verward. Want een grondbank is eigenlijk een soort van vennootschap waar je allerlei gronden inbrengt, maar een grondcoalitie is eigenlijk te vergelijken met een politiek akkoord. Er werd van uitgegaan dat de verschillende grondeigenaars allemaal tegengestelde objectieven hadden. Bepaalde partijen wouden voornamelijk winstoptimalisatie doen. De gemeente wou een aantal beleidsmaatregelen doorvoeren. Dus je zit daar soms met tegengestelde. En er is een structuur van een vehikel bedacht dat eigenlijk tijdelijk de grondeigendommen vergeet, waardoor dat iedereen heel losjes aan tafel kan zitten, zeg maar. Mm. En dat wordt eigenlijk ook permanent begeleid, en dat is een tweede element dat essentieel is. We hebben ons laten begeleiden door advocaten en vastgoedexperts, omdat vanaf de eerste pennetrek op papier, zeg maar, de rust aan de tafel te bewaren en heel veel kennis aan tafel te brengen. En dan kom je wel tot alternatieven die op voorhand niet voor mogelijk waren. Dus je moet heel sterk een vertrouwenssfeer kunnen creëren en dan zijn mensen bereid om hun eigendomspremissen eigenlijk eventjes aan de kant te schuiven. En omdat er iets in het vooruitzicht wordt gesteld dat in hun belang is. Ja, dat is heel correct, want... Ja. Wat we niet doen, is een nieuw beleid proberen te schrijven, zeg maar. Wat we doen, is wat zand in de machine van de woonproductie, die nogal eenvoudig is in Vlaanderen. Je hebt een bepaalde opdrachtgever, een beleid en een bepaald type dat daar perfect voor in aanmerking komt. En het is eigenlijk binnen die mechaniek dat we zijn gaan kijken hoe kunnen we de instrumenten gaan oprekken. Hoe kunnen we die instrumenten handig gaan gebruiken, zeg maar, eerder dan een volledige nieuwe typologie of een volledige nieuwe opdrachtgeversstructuur of een volledig nieuw beleid te gaan schrijven. Nu, ik denk wat ik vandaag bij mijn gesprekspartners hoor, op elk van die drie wel werkt. Dus een professionalisering van de niet-professionele bouwheer, zou ik het kunnen zeggen. Een milde, maar heel mooie oefening naar typologische wijzigingen. En ook zeer mooie suggesties naar het beleid toe, denk ik. Dus ik denk wel dat er een nieuwe evenwicht in die driehoek kan komen. En dat de eerste stappen zich nu aandienen. Dus, ja, maar je zit eigenlijk natuurlijk ook met een concrete opdracht in een bepaalde wijk. Hè. Dus, maar wat... ik eigenlijk heel interessant vind, is het woord grondcoalitie. Grondcoalitie is eigenlijk niet hetzelfde als een collectiviteit die grond beheert. En wat je heel veel hoort in verhalen of ideeën over transities, hè, als het nu gaat over de verkavelingswijk of transitie, over complementaire munten of heel andere zaken, ga zo maar verder, is er toch, komt het woord collectiviteit heel snel naar boven, dikwijls op een manier dat je soms denkt, we zijn terug in 68. Hè. Jullie zeggen heel bewust van, nee, het is geen collectiviteit die grond beheert, het is een coalitie. Hè. Kan je nog heel duidelijk zeggen wat nu het verschil is tussen een collectiviteit of een coöperatieve en zo'n coalitie? Op de keper beschouwd zou je kunnen zeggen dat een coöperatie of een bouwgroep bijvoorbeeld in al zijn vormen, dat werkelijk een juridische een vennootschapsvorm krijgt. Daar waar een coalitie, gelijk wij ze tenminste gedefinieerd hebben, een verstandhouding is. En dus ook een zeker collectiviteit. Een feitelijke vereniging. Zelfs dat niet. Zelfs dat niet. Gewoon mensen aan tafel. Ja. En die blijven aan tafel zolang dat de taart groter wordt bij elke vergadering, zeg maar. Ja. Dus het is een heel pragmatische oplossing, denk ik. Maar die wel goed omkaderd moet zijn. Ja. Het is juridisch dan ook wel heel... Ja, je zegt zelf, wij werken met een jurist om dat hele proces te begeleiden. Die jurist heeft ook de functie om vertrouwen te creëren bij uw doelgroep. Dat is eigenlijk een beetje in tegenspraak met wat dat in deze tentoonstelling naar voren geschoven wordt, waar dat men zegt van ja, het gaat over toekomstbeelden genereren en het zijn de verhalen en het voorstellingsvermogen dat moet leiden tot een veranderingsgedrag. Hè? Ja, is dat tegenspraak of niet? Of, misschien moet ik het vragen aan Oswald. Ja, wat nog niet gezegd is dat het project dat hier voorgesteld wordt, dat er een heel voortraject aan dat project was. En in dat project, in dat voortraject, werden die beelden wel gegenereerd. Dus op die manier denk ik niet dat het in tegenspraak is dat er gewoon parallel loopt. Dus voordat, zo had ik het ook begrepen, liggen er eerst de 10 punten op tafel. 10 punten van een soort van normatief kader. Kijk, dit is goed wonen, dit is kwaliteitsvol wonen. En dan zitten we rond de tafel en gaan we het over de centen hebben. Dus ik denk dat het perfect samen kan. Ik kijk ook wel erop aansluitend vanuit de praktijk, waar ik daar ook in herken, is bijvoorbeeld de manier waarop wij werken met dat begrip stedenbouwkundige lasten. Dat is eigenlijk ook een soort vorm van collectief gegeven, dat is gemeenschapsvormend, waar wij, wanneer we onderhandelen en gesprekken voeren met ontwikkelaars, hoe klein of hoe groot ook, dat wij altijd op zoek gaan naar wat is er voor het collectief, wat zit erin voor het collectief, wat krijgen we daarvoor terug. We hebben projectontwikkelaars die voor ons een kindercrash bouwen, een politiekantoor, gronden aan een zeer redelijk tarief ter beschikking stellen voor schooluitbreiding en zo verder. We hebben projectontwikkelaars die een nieuw fietspad aanleggen buiten het project zelf, maar wel de verbinding naar dat project maakt. Dus dat zijn een aantal van die elementen dat wij zeggen van kijk, er wordt bij ons niet meer verder gewerkt, er worden ook geen vergunningen meer afgeleverd als we daar niet eerst over kunnen samenzitten. En op een bepaald moment wordt dat ook de belangrijkste boodschap naar uw bevolking van mensen. Dus dan moest ik dan denken aan die print van elke keer als er een nieuwe verkaveling komt of er wordt gebouwd, zelfs al is dat op een industrieterrein dat vervuild is en dat helemaal moet gesaneerd worden, dan staan ze er allemaal te protesteren. Ieder eigen huisje, tuintje, maar er is toch protest. Maar als je dat collectieve verhaal kan brengen om te zeggen van kijk, dat zit erin voor onze gemeenschap en dat wordt de heersende boodschap, dan is dat draagvlak wel veel groter. En uiteraard moet je dan ook bepaalde bevolkingsgroepen gaan betrekken om te bepalen wat je ook aan die gemeenschap wil geven. Ja. Dus eigenlijk wat je zegt is van we moeten meer investeren in een soort van publieke ruimte in een verkavelingswijk. Hè. Maar, het statuut van het publiek in een verkaveling, dat lijkt me ook iets interessants. Want het gaat, dus het clichébeeld is van elke bewoner woont achter zijn haag en wil niet gestoord worden. Ik denk dat jij, Rutte, dat jij daar ook heel veel hebt kunnen vaststellen vanaf wanneer komen mensen uit hun kot. Hè? Zijn daar triggers voor om mee te kunnen geven van dit zijn de zaken waarmee je mensen terug het belang van die gedeelde ruimte, dat niet per se een publieke ruimte moet zijn. Hè? Hoe krijg je de mensen over de brug om niet achter de haag te blijven zitten? Ja, ik denk... En zonder dat het de kinderen zijn, want de kinderen die lopen van tuin tot tuin. Ik denk niet dat het... Ik vind dat je altijd moet zoeken in wat het er is. Hè. Er zijn heel veel hondeneigenaars, om het niet over de kinderen te hebben, in de verkaveling. er lopen niet alleen, terwijl iedereen zegt, wel, nee, ik kom niet meer buiten, nu dat die buitenlanders hier wonen. Maar natuurlijk gaat iedereen nog met zijn hond wandelen. Hè, en komen daar geen roofzuchtige mensen tegen. Hè. En ik denk dat het wel interessant is, van, dat zeiden de pedagogische theorieën vroeger ook altijd, dat de leefwereld van de mensen beperkt was en dat ze zich niet verplaatsen. Ik stel dan altijd de vraag, je moet weten waarvoor ze zich verplaatsen. Zoals men vroeger over kansarme buurten ook zei, dat ze er niet uitkwamen in hun eigen dingen. Maar ik vond het altijd heel interessant om te zien hoe al die kansarme groepen de weg naar de McDonald's in het centrum van de stad toch heel goed vonden. En dus ik denk dat we daar ook wat te snel in zijn. Van, het is niet de vraag, mensen komen er niet, maar voor wat komen ze wel buiten en voor wat niet. Hè? En ik denk dat daar wel ook de verbindingen te zoeken zijn. Hè? Bij mij is het ook altijd vroeger, als het over de multiculturele buurten, dan zei ik ook niet van, we gaan de diversiteit opleggen. Er was ook reeds een spontane omgang met die diversiteit en hoe kunnen die daar uitplukken, die niet letterlijk reproduceren in een nieuw initiatief, maar wel met een aantal fundamenten of wat mensen doen, daarmee spelen. Hè? En daar ook een creatieve bemiddeling op doen. Maar toch dat je een stuk herkenbaar blijft, maar toch altijd iets vernieuwend doen. De vraag die ik mij dan stel is van, ja, je wilt, als het dan toch gaat over de inrichting van een wijk en de inrichting van het publieke domein, je wilt dat toch vormgeven, je wilt daar ergens een ingreep, een ruimtelijke ingreep maken en ja, misschien vanuit jullie onderzoek of... Ja, maar ik denk ook dat dat net het fijn is, dat je soms niet altijd moet ze overtuigen, maar er zijn ook heel veel dingen dat mensen graag wel het antwoord van een ontwerper weten. Hè? Die daar zelf zitten te prutsen en ineens kan iemand met zijn métier, want ik denk dat het heel belangrijk is om het métier in te brengen. Niet het normatieve grote project altijd, want daar kun je wel polarisatie op krijgen. En niet iedereen denkt hetzelfde, ook al is dat voor de goede zaak. Maar dat je vanuit het métier wel werkt. En je wel, denk ik, het juridische verhaal vond ik ook zelf zeer interessant, omdat dezelfde veranderingsstrategie daarin zit. Je gaat niet direct met het grote project. Als je op een bepaalde manier mensen aan tafel brengt, dan weten toch, we hebben hier polarisatie op een mum van tijd. Als je niet verstandig mensen bijeenbrengt, dan heb je ruzie. Maar je kunt wel via allerlei... Hij heeft dat gedaan met een juridische en iets in de ijskast te plaatsen door het juridische daarin te brengen. Dat zijn interessante veranderingstechnieken. Het moeten niet allemaal sociale technieken zijn. Maar ik denk dat de ontwerper, zijn métier, ik denk toch altijd aan het opruimen. Dus ook bevriende architecten die ik ken, die zich wel met gewone opruimdingen bezighouden. Dus ik denk niet, je moet dat ook verder gaan, maar ik denk wel dat en daar gaan de mensen helemaal niet tegenwerken. Oké, ik wil eventjes kijken naar de zaal. Zijn er mensen die willen reageren op wat er is gezegd of een vraag willen stellen aan een van deze 5 panelleden? Ik zie daar een hand, ja. De projecten die u voorstelt, dat is altijd een driehoeksrelatie, bewoners, ontwikkelaars, onderhoud, en dat wordt een winstsituatie gecreëerd. Nu, meer en meer nieuwe projecten, grote projecten, dat zijn niveauontwikkelingen, daar zijn die bewoners goed aanwezig. Hoe worden vandaag die belangen verwoord, verdedigd, hoe kan je daar een meerwaarde creëren zonder dat die bewoners participatie doen? In een van de verhalen, het laatste verhaal, het verhaal nummer 5, komen er inderdaad die ontwikkelingen, die 300 nieuwe woningen, 400 nieuwe woningen daarnaast. En de stad opent dat niet makkelijk. Die zegt, kijk, er is nog 10% misschien onderhandelingsruimte, de rest ligt vast. En het tweede argument dat ze hebben is, ja, die wonen daar niet, wat heb ik er dan over te zeggen? Maar tegelijkertijd komt er wel in hun dorp een nieuwe gemeenschap of een nieuwe groep bij. En zij vinden het belangrijk dat die groep op een of andere manier interactie gaat met de bewoners die er al wonen. Dus dan kan ik mij inbeelden, stel dat die bewoners die er vandaag al wonen, wel iets interessants te zeggen hebben over het functioneren van die openbare ruimte of van die 10% in die nieuwe verkavelingswijk. En dat die op die manier wel betrokken kunnen zijn in het zoeken naar ontmoetingsplekken waar die nieuwe wijk en de bestaande wijk elkaar wel zou kunnen tegenkomen. En een tweede, want eigenlijk heb ik de verhalen wat zwart-wit verteld, het krantenartikel, het protest tegen de nieuwe verkaveling. Ze hadden niks tegen de nieuwe verkaveling, maar ze hebben wel iets tegen het feit dat ze niet betrokken worden in het vormgeven van die verkaveling, of dat er niet nagedacht wordt over de overlast die zo al dan in verkeer bijvoorbeeld in hun eigen wijk zou genereren. Dus ik denk dat er genoeg redenen zijn om de niet-inwoners toch al bij die verkaveling, die nieuwe plannen te betrekken. Wij hadden ook een heel concreet voorbeeld, waar wij dus een industriële site hebben omgevormd naar een woongebied. Dat was ook de nabestemming. 295 woonentiteiten. We hebben eigenlijk 3 participatieve stappen gehad. We hebben eigenlijk eerst een globaal masterplan ontwikkeld over onze dorpskern, om te bekijken van, zitten alle functies wel op de juiste plaats? Dus dat was eigenlijk een heel interessante oefening, want dat ging niet alleen over de ontwikkeling van die woonwijk, maar hoe verhoudt die woonwijk zich tot de rest van onze gemeente? Waar situeert zich onze handelskern, waar situeert zich onze vrije tijdssector, ons theater, onze bibliotheek, en hoe gaan we er in de toekomst mee om? Dus eerst die globale visie, waarbij dat je sowieso heel veel interactie krijgt met mensen en bevolking. En ze wisten ook van, als we dat masterplan ontwikkelen, ja, dat dat natuurlijk in functie was van dat er eigenlijk in het hart van het dorp iets groots stond aan te komen. Voor Boeghouts was dat groots. Dan krijg je het ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij we eigenlijk zijn beginnen nadenken over van, ja, hoe gaan we nu heel die city inkleuren? Wordt dat dus een klassieke verkaveling met straatjes, huisjes, tuintjes? Of gaan we daar naar heel diverse woonvormen met elkaar combineren en hoe organiseren we de mobiliteit daaromtrent? Dus dat was een tweede participatief proces. En een derde was ook nog eens een architectuurwedstrijd, waarbij verschillende architecten uiteraard konden ook deelnemen, maar die dan ook naar buiten werd gebracht. Dus ik denk dat er ook wel echt mogelijkheden zijn dat ondanks het feit dat het niet onmiddellijk duidelijk is wie gaat daar allemaal komen wonen, dat daar binnen die gemeenschap wel een heel proces ontstaat over van, oké, we zijn erbij betrokken. En finaal zijn er ook wel mensen die betrokken zijn in dat proces, bijvoorbeeld rond het openbaar onderzoek van zo'n ruimtelijk uitvoeringsplan is er heel veel interactie geweest met de mensen en met adviesraden. Denk je dat er ook wel een aantal mensen daar uiteindelijk zullen kopen of gekocht hebben? Dus het is een beetje dubbel, maar ik denk dat heel dat proces dat we daar hebben doorlopen enorm belangrijk was. Hmm. Nog vragen? Ik kan me voorstellen dat je voor een transformatie wilt ingaan, effectief door een gesprek in een sociale homogene groep, waar de codes, de belangen, de verwachtingen redelijk bekend zijn, laat het zo maar zeggen, ook naar elkaar toe, dat toch wel iets heel anders is dan bijvoorbeeld datzelfde proces inzetten in iets wat al totaal anders functioneert, waar dus zijn, waar mogelijkerwijs ook zo'n proces nog wel eens een keer het gevolg kan hebben dat één groep zich juist uitgesloten voelt, omdat ze eigenlijk daar meestal niet zo aan deelnemen of omdat ze de codes niet begrijpen. Eigenlijk die dingen die in de grote stad natuurlijk voortdurend gebeuren, waar we ook eigenlijk zeg maar al bekend mee zijn, maar in de verkabeling met het idee dat het toch een soort dorp is, misschien minder. Kun je daar iets over zeggen? Eén van jullie of de burgemeester, ik vind dat namelijk een zeer interessant gegeven, want Boeghout is ook niet meer die dorpje, maar effectief komt het maar de rand van de stad geworden. Dus wij zijn positief in de wereld, mensen. Nee, ja, we zijn allemaal, maar we zijn allemaal verschillende positief in de wereld. Ja. Maar, ja, als Eén zinnetje nog even gehoord aan Ruud, maar zelfs in een standaardverkaveling wijk zijn er altijd groepen, dus die groepen zijn er altijd. Dat is een makkelijk antwoord, maar... En het is wel, ik denk ook wel in, ik moet zeggen, ik deed in de jaren 90 onderzoek naar sociale cohesie. En iedereen was toen aan het panikeren over de sociale armoede. Ik panikeerde toen niet. Nu panikeer ik meer. Hè. En dat als antropologen, wij proberen toch genuanceerd. Ik denk toch wel, enerzijds in de verkaveling, het water is heel diep. Hè. Tussen die groepen, er is eigenlijk heel weinig... interactie buiten, zij die niet doen, maar zijn, hebben dat wel. Dus niet dat die altijd een positief vertoog hebben over mensen met een andere etnische herkomst, maar ze gaan er wel mee om. Hè? En het zijn ook hun vrienden. Nu, dat is al enerzijds, vind ik dat heel problematisch, hoe dat daar eigenlijk niet aan gewerkt wordt en niks aan gedaan wordt. Want ik vind dat wel een beetje een broeihaard, een gevaarlijke broeihaard. Ten tweede, als je natuurlijk architecten die zich daar nu ook bewegen in dat menselijke domein ernstig nemen, is ook altijd, en dat is in sociale verandering heel belangrijk, het gaat niet alleen over de inhoud, wat is de stijl? Nee? De manier waarop dat je proces loopt, en we zijn inderdaad, ik weet, als we naar een hoger niveau gaan, is dat ook normaal, dan zitten we op praten aan tafel. En dat is natuurlijk niet voor alle groepen evident. Hè? En dat is een bepaalde manier van doen die niet voor iedereen vertrouwd is. Wat ik wel eigenlijk, en dat heb ik vergeten te zeggen in mijn lezing, wel heel graag en net ook toenadering zoek tot de architecten, is dat wij ook vanuit het sociale domein, wij zijn zo verschrikkelijk in alles expliciteren en er nog eens bieren over babbelen en gooi het nog eens in de groep en dat werkt niet. Hè? Want we maken het spontaan ook kapot. We zitten veel te intellectualistisch bezig. Ik vind wel dat architecten daar een interessante rol kunnen in spelen omdat zij heel goed zijn in het tastbare. En het voorbeeld van het Arthur-project, dat je eigenlijk een woonconcept ook tastbaar maakt, hè, dat verstaat iedereen, die taal. Hè. En dat vind ik wel interessant, omdat daar toch wel mogelijkheden zitten, zonder, er zijn daar nog manieren in gezocht, soms wordt dat wat kleuterachtig, het is heel moeilijk om daar een goed evenwicht in te vinden. Maar dat is inderdaad een zeer grote uitdaging. En ook binnen het sociale domein heeft men het werken met heterogene groepen toch langer wat op zijn beloop gelaten. Nu hebben we natuurlijk wel interculturele bemiddelaars en zoveel mensen die daarin getraind zijn. Maar dat is een enorm werk en dat is zeker niet evident. En het is veel moeilijker, maar het is wel veel interessanter als het goed werkt. Omdat ook het probleem is ook met dat soort veranderingen dat we ook allemaal specialisten zijn geworden. In mijn domein is dat ook. Ofwel weet jij alles van de Marokkaanse vrouw, ofwel van de Latino's. Hè. Er zijn nog heel weinig generalisten. Hè. Dus mensen die inderdaad een publieke draaischijf kunnen zijn tussen heel diverse groepen. En iedereen is gespecialiseerd, ofwel in een bepaald ontwerp of een bepaalde regio. En een ander is gespecialiseerd in een bepaalde groep. En dat bevordert dat ook niet. Hè. Maar daar ligt een heel belangrijk domein nog. Ja, er moet veel in gebeuren. En dan is misschien een cultureel platform een ontmoetingsplek om generalisten uit te nodigen. Ik denk wat Foam doet, dat ook. Jullie zijn generalisten, zeggen jullie zelf. Ja, we zijn generalisten en we vinden ook dat de cultuursector een hele neutrale platform kan zijn waar je verschillende invalshoeken bij elkaar kan brengen. Ja. En dat die taal van ervaring, van het tastbaar maken, dat vonden we ook altijd heel goed werken om mensen die meer abstract denken, die kunnen aan tafel zitten en analyseren. Maar dan mensen die meer vanuit het gevoel werken, dan hebben ze die ervaring samen met de mensen die analyseren. En is er een ander verhaal die ontstaat. Ja. Oké. Oswald, het is vandaag de opening van de tentoonstelling, maar de tentoonstelling is nog niet af. Leg eens uit. Ja, beeldvorming, beeld stopt nooit, beelden evolueren. En wat we in de tentoonstelling ook hebben proberen te doen, is er hangt nu telkens bij elk verhaal één gekleurde, kleurrijke collage. En tijdens de tentoonstelling zullen we altijd mensen uitnodigen om aan die collage verder te werken. Om onze eigen beelden in vraag te stellen, of de beelden die tijdens die processen ontstaan zijn in vraag te stellen, en eraan verder te werken. Dus voor degenen die echt geïnteresseerd zijn, kom een aantal keer terug. Er zal altijd iets nieuws hangen. Goed. Ik heb nog één vraag voor mijn panelleden. Maar u moet ze met ja, nee of pas beantwoorden. En dan gaan wij naar de tentoonstelling. En dan kunnen we verder discussiëren met een glas. Is deze tentoonstelling niet gewoon een knieval voor wat er niet is gelukt en een bevestiging van het bestaande, Bram? Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Ja. Nee. Dames en heren, ik dank u allemaal voor uw aandacht. Wij nodigen u toch graag nog uit om, als u het niet gedaan heeft, de tentoonstelling van Levens Echt te bekijken, die ook vanavond nog open is. Wij hebben volgende week nog een paar randactiviteiten daarvoor. Een verdwaaltocht op Linkeroever, waarvoor u zich kan inschrijven. En een salongesprek daarover. Die hoor ik net volzet is. Drie november is in deze zaal opnieuw een lezing van Nina Rappaport over Vertical Urban Factory, over fabrieken in de stad. En 1 december komen wij terug voor Martina Tatara, die een lezing zal geven over de stad Brasilia. Ik nodig jullie allemaal graag uit om de tentoonstelling te bezoeken en samen het glas te heffen op de ontwerpers die ik heel erg bedank voor deze tentoonstelling. Deze